ਕੁੰਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। سبحان اللہ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੜਾ عبادات تے زور دینا تے فضائل مصطفیٰ دا انکار کرنا یہ بھی بے ایمانی بے شک جدو نبی دے فضائل و مناقب بھی رل جاندے نے تے رسول دی شریعت دے مسئلے بھی رل جاندے نے سنی بن جاندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر سنی بن جاندے ہیں کہ اس سنی نو پھر ہلاک ہو ہی نہیں سکتا سبحان اللہ تو میں آپ سرور کونین کے بارے آیت پاک پڑھی ہے اللہ نے قرآن پاک میں تک فرمایا یا رسول اللہ اغم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل سبحان اللہ تسا نہیں ویکھیا جاگ کے اپنے ہاتھ رہن کے رہے تو جاگ دے رہے سبحان اللہ فرمایا تسا نہیں ویکھیا رب نے ہاتھی والے کیڑی کیتی سبحان اللہ یہ ہاتھی والے کا واقعہ نبی دے دادا جان دے دور وچ پیش آیا تے رسول خدا تشریف لے کے آئے بعد واقعہ پیش آیا دادا جان دے زمانے سبحان اللہ رسول خدا تشریف لے کے آئے نے بعد گل پہلے دی رب فرماندا تسا نہیں ویکھیا سبحان اللہ میں ایک اور مسئلہ واضح کر دیا دوست موجود نے میں ویکھیا نہیں باہر فلانی جگہ تے بندہ کپڑا فروخت کر رہا سی کی قیمت لا رہا سی انہاں نوں پوچھنا میں قیمت لا رہا سی یہ دا مطلب یہ جدوں قیمت طے ہو رہی سی لگ رہی سی یہ اوتھے سی سبحان اللہ رب فرما رہا سونے تسا نہیں ویکیا تے رب نے ہاتھی والے کیڑی کی تسا نہیں ویکیا معلوم ہوا جب ہاتھی والے کی رگڑائی ہو رہی تھی مدینے کا تاجدار ارے کائنات بلائی وجود تشریف لے کے نہیں آئے آن تو پہلے اللہ نے اتنی طاقت دیتی ہے اتنی بصارت عطا فرمائی ہے رب فرما دے یا رسول اللہ تسا ویکھیا نہیں جدو یہ معاملہ درپیش ہویا ہاتھی والے دا ہویا تے مدینے دے تاجدار ویکھ رہے سن لو نال سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں یہ ہاتھی والے دا معاملہ کیڑا ہویا میں تیرے سامنے کچھ بیان کر دیا سبحان اللہ مدینے دے تاجدار دے دادا جان دا زمانہ ہے ایک اپرا نام دا بادشاہ ہے جڑا ہمشہ دے رہن والا ہے اپرا بادشاہ نے ویکھیا لوگ بیت اللہ شریف تے جا کے چڑھاوے کر دے نے اوتھے منتاں دے نے بیت اللہ شریف تے جا کے خدمت کرتے ہیں اور ادب و احترام کرتے ہیں انہیں سوچیا یہ لوگ اتوں تے جا کے جناب ادب و احترام بھی کرتے ہیں خدمت بھی کرتے ہیں چنگا کام ہے میں ایتھے ایک مکان بنا لواں لوکاں نوں آکھے نہ بند کر کے جاندے جے ادھر نہ جایا کرو ادھر ہی آ جایا کرو ایتھے اپنے چڑھاوے چڑھیا کرو ایتھے اپنی خدمت پیش کریا کرو ایتھے طواف کریا کرو ایتھے دعاواں منگیا کرو انہیں ارادہ کیتا کر کے انہیں ایک مکان بنا لیا مکان نو بڑا سجا کے بنایا سونا پتھر لایا نالے سونا کر کے بنایا وچ کجی کمی جناب انہیں کوئی نہ چھوڑی لوکاں نو آکھن لگا ادھر آیا کرو آ کے ایتھے طواف کریا کرو اے مکان بن گیا وے تسا اس مکان جانے ہو نالے دور وے نالے خوبصورت نے جنیا دیوارا جہیا نے وہ بھی کچھ ٹیڑیاں نے جنہ دے پتھر جناب ورلے ورلے لگے ہوئے نے تسا اتنے جانے جی میں سونا مکان بنا چڑیا وے وہ بے وقوف کا ایک خیال سی لوگ ادھر آ جان گے جہے بالکل جناب کنڈ دماغ کے بندے سن وہ تو چلے گئے جا کے انہوں نے طواف کرنا شروع کر دیتا جہے بادشاہ تو ڈرتے سن یا جہے بالکل ہی دماغوں کو فارغ سن ادھر جا کے طواف شروع کر دیتا جنہیں سوڑا جہا بھی شعور ہے سی وہ سمجھ گئے اسا ادھر نہیں جانا اسا ادھر جانا ہے کیونکہ بے شک مکان تے سونا ہے تو چول اے سمجھدا سی اے مکان تو ایکو جے نے جو بھی مکان ہے یہ بھی مکان ہے او دا خیال اے ہے سی انہاں وچ فرق کوئی نہیں لوگ آکھن گے یار اے بھی مکان ہے او بھی مکان ہے اس مکان مگر جو جانا گے کیسے مگر آ جاؤ آ کے اتنے ہی طواف کر لو پر بے وقوف سی او سمجھدا سی دوویں مکان ایکو جے ہو جان گے پر چول نوں پتا نہیں سی تیرا بنایا ہویا مکان ہور وے او حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا وے تو جنہ سونا کر کے بنا لے جڑے مکان اللہ دے رسول نے بنایا وے او دے ورگا ہو نہیں سکدا سمجھیا یہ مکان تیو مکان ایکو جاوے پر مسلمانوں غور کرنا جدوں ایک مکان اللہ دے رسول نے بنایا ہے ایک انہیں بادشاہ نے بنایا ہے معلوم ہویا تیرا میرا مکان ہور وے رسولاں دے ہتھ دا بنیا مکان ہور وے سبحان اللہ سارے مکان ایکو جے نہیں ہوندے توجہ کرنا اج کئی چمل ہے جی اسی تے نبی کو لے آ میں کیا بے وقوفا نبیاں دا کوٹھا وکھرا ہوندا وے نبی جن شاہ نو ہتھ لا دین وکھرے بن جاندی وے نبیاں دا اپنا کی مقام ہوئے گا توجہ کرنا مسلمانوں سارا لشکر جناب انہیں آخیا ایتھے طواف کریا کرو بادشاہ نے آخیا لوگ جڑے سن او سمجھ گئے چولے دا دماغ کام نہیں کردا لوگ پھر بھی او دا مکان لوگاں نے اکثریت نے چھڑ دیتا انہاں آخیا یار دا دماغ خراب ہویا وے اساں ایویں کوٹھیاں دی تعلیم تھوڑی کرنے ہاں اساں اس پاس جانے ہاں جتھے اللہ دے رسول نے ہتھ لائے نے توجہ کرنا معلوم ہویا دوہاں کوٹھیاں نوں برابر سمجھ لینا چول دا کم ہے ایک وہ مکان میں جڑا تیرا میرا وے ایک وہ تھاں میں جنوں رسول نال نسبت وے تیری میری تھاں اور وے رسولاں دی نسبت والی تھاں اور وے سبحان اللہ سبحان اللہ جدوں نے گل ویکھ لئی بندیاں نے مکان نہ چھڑیا بیت اللہ والے آندے رہے پریشان ہو گیا یار لوگ میرے آخ علاقے اس کوٹھے دا طواف نہیں کردے جدوں پریشان ہویا کوئی گل کسے نہ منی اپنا لشکر تیار کر لیا آخر لگا میں لشکر لے کے جانا وا جا کے مکان ٹائنا وا نہ مکان رہے نہ لوکی جان جنہ چر مکان دیا نہ چر خطرہ رہنا ہوئے لوکی ٹر جان گے میں مکان ٹا دیا تاکہ نہ مکان ہوئے نہ لوکی جا کے اتنے طواف کرن انہیں اپنا لشکر تیار کیتا سپاہیاں نو ہتھیار دیتے تے نالے گھوڑے لے تے نالے اونٹنے لے کے جناب ہاتھی لے کے ٹر پیا وے جدوں چلے آوے مکے والے ٹر پیا وے میں جا کے کوٹھا ٹایا وا جڑا کوٹھا جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے معلوم ہویا جڑیاں تھاواں دی نسبت بزرگاں دے نال ہوندی ہے جڑیاں تھاواں دی نسبت نبیاں دے نال ہوندی ہے یا جڑیاں تھاواں دی نسبت ولیاں دے نال ہوندی ہے انہاں نوں ٹان دا ارادہ کرنا بےماناں دا کم وے بچا کے رکھن دا ارادہ کرنا مکے تے مومناں دا کم وے سبحان اللہ بے شک توجہ کرنا مسلمانوں انہیں ارادہ کر لیا ہے جا کے ٹھانا لشکر تیار کیتا ہے لشکر تیار کر کے ٹر پیا ہے آ گیا ہے مکے تو باہر انہیں پڑاؤ کیتا لشکر نو آکھن لگا یار ایتھے ٹھہر جایا جے اگاں نہ جایا جے میں پہلے نمائندہ بھیج کے اپنا انہاں نال گل کر لواں انہیں اپنا نمائندہ بھیجیا انہیں آکھیا جا چلا جا کیا کہ انہاں نوں کرائیں آکی بڑا وڈا لشکر وے بڑے ہتھیار نے انہاں دے کول بڑی طاقت والے نے بڑا لڑاکا بادشاہ ہے اودے نال لڑیا جے نا اے اودے نال تسی لڑو نا تے جناب اونوں اپنا اونوں قبلہ ٹھا لین دیو تے تہانوں کچھ نہیں آکھے گا کہ تسی اودے نال لڑائی کرو پھر تواڈے مکان وی منہاں دب کر دے وے گا تواڈے مال وی قتل کر دے وے گا تواڈیاں اولاداں وی قتل کر دے وے گا تساں لڑائی نہ کرو تے تہانوں کچھ نہیں آندا اے گل نہ میں تینوں کہہ کے بھیجی وے نال جا کے انہاں دے دلاں وچ روب پاوی نال انہاں نوں میرا پیغام سنانی جدو نمائندہ آیا وے توجہ کرنا جدو نمائندہ آیا وے مکے پاک وچ آ کے وڑیا وے کان امرا قبل ذالک سارا جلن من قومی الہ اہل مکہ تر یدخل روبا فی قلوبہم انہیں بندہ پیجیا جا مکے والے ہوں جا کڑا انہیں جا دلہ میں جروب با لشکر بڑا ٹاٹا وے یہ دو آیا وے حلی نمائندہ آ رہا وے فلما دخل مکہ تر ورا عبد المطلب خطا آتلا جلا جل شان ہو جتنے مکے وچ وڑیا وے اگو مدینے دے تاجدار تے دادا جان عبد المطلب آ رہے نے مسلمانوں نبی دے دادا جان آ رہے ہیں جدوں دا دھیان پیا وے او دھیان پیا وے جڑا ڈران گیا وے مدینے دے تاجدار دے دادا جان والے نے ندا پائیے جدوں ویکھیا وے کی کردا وے خدا آت لج لج لسان ہو اوتے آیا سی انہاں نوں ڈراواں گا نالے پیر کمبن لگ پئے نے نالے زبان کمبن لگ پئی اے ہن اے حال بن گیا وے بولیا وی نہیں جاندا پریشان ہو گیا ہے آخر ہوں کی کرام وخر رم و شجن ملے ان گشی کھا سو بازی کھا کے تھلے ڈگ پیا جب تھلے آیا میں پکانا یور کما یور سور بڑبڑاہٹی آواز آئی وے جی ٹکا دبا کر کے سٹ دے تیری چمبڑ بڑاہٹی آواز آئی نالے وہ گند جانے نالے خون جانا وے جی وہ گڑگڑاہٹی آواز آئی وے ایویں تھلے ڈگ پیا وے گڑگڑاہٹی آواز آن لگ پی ہے نالے ٹریا بھی نہیں جانا نالے بولیا بھی نہیں جانا نالے بام بام کر لگ پیا وے کرنا مسلمانوں جب تھلے ٹک دیا وے تو جو میرے رکھی پلما پا کا فرلا ساجدن لے عبد المطلب جس نے ہوش آیا وے سیدنا عبد المطلب جناب رضی اللہ تعالی عنہ جڑے نبی دے دادا جان نے جب ہوش وچ آیا وے انہاں دے پیراں وچ ڈگ پیا وے توجہ کرنا مسلمانوں انہوں نے پیروں میں ڈگ پیا وے آخر لگا میں گواہی دینا وا انا کا سید قریشن حقن میں گواہی دینا وا یار تو قریشیاں دا سچا سردار میں توجہ کرنا مسلمانوں جس نے انہیں یہ گل کی ہونا کے جناب آپ نے فرمایا پوچھا کیوں آیا ہے کون ہے کتوں آیا ہے انہیں آخر میرے ابرا نے بھیجا وے جا جا کے انہوں نے معاہدہ کر کے یہ میری گھر سے آ جانے نے تو ٹھیک ہے نہیں میں لشکر رہ کے جانا تو میں جناب اتنے جا کے انہوں نے جناب کاروبار برباد کر دیا گا یہ میرے صرف کعبہ بیت اللہ ٹھا لین دین میں انہوں نے کچھ بھی نہیں آخا گا جب انہوں نے یہ گل کی وے نبی دے دادا جان بھول پے نے فرمایا یار میری لڑن کی طاقت نہیں میرے کو لشکر بھی نہیں انہیں تیر بھی نہیں انہیں کمان بھی نہیں انہیں تلوار بھی نہیں میرے کو ایڈا جلال لشکر نہیں میں وہ مقابلہ نہیں کر سکتا انہوں آخو یار میں وہ لڑ نہیں سکتا میرا جناب طاقت میرے کو کوئی نہیں اے جڑا بیت اللہ وے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا وے رب آپ بچا لے گا جو کرنا مسلمانوں جس نے لشکر نے انہیں گل کی تین مہینے نے نبی دے دادا جان بولتے ہیں فرمایا رب انہوں پہ بچا لے گا جدو یہ نہیں گل کی آخر لگا میرے نال چلو میرے بادشاہ نے آخر سی جدو پانچ دل سے آ جان پھر انہوں کے بندے نال لے آئے جا مکے والے کا سردار ہوے یہ دسو تا سردار کہڑا وے ہجے این گل ہو رہی وے ایک ہور بندہ بول پیا وے انہیں آخیا یار یہی سردار وے یہ نال لے جا تو بادشاہ نال ملاقات کرا دے ماری ہلے آ کے بہ گیا وے نال آندا وے یار تُو ہی میرے نال ہی بہ جا سبحان اللہ کام کیتا ہوں گل نہیں ہوں سوچتا گل کیویں کر سوچتا بولا کیویں رو بیٹا پی گیا نہیں معلوم ہے عزت دھکے نال نہیں بنتی رب سونے سے قدرت بنتی بےمان لکھ کوشش کر لین سونے کی عزت کٹ جائے کٹ نہیں سکتی جی نورا پتا کرے تو عزت کون کٹا سکتا ہوں بولن کی ضرورت نہیں کالا ترجمان ہی اپنے ترجمان گل کر میرے کو نہیں ہوں میرے کو نہیں ہوں تل کر انہوں پوچھو تسا کیوں آئے جے کل لمحہ جتو انہوں پوچھو کیوں آئے جے اگو مدینے دے تاجدار دے دادا جان نال گل کرتا ہے ترجمان آتا ہے کیوں آئے جے نبی دے دادا جان بول پہ ڈرن والے تے ہے نہیں چل جے دا پوترا دلیر وے دادا وی دلیر سبحان اللہ نبی ساری جد شیر وے جنا دا دادا وی شیر وے جے دا پوترا حسین وی شیر وے توجہ کرنا مسلمانوں آخر لگا پوچھو انہوں کیوں آئے نبی دے دادا جان بول پے نے فرمایا مینو کی پوچھنا وے میں کیوں آیا وہاں یہ پوچھ مینو کیوں بلایا وے بئی مارا دیا اکھا چکا پا کے گل کرنی نبی دے خاندان کا طریقہ وے میں اونٹا دی گل کرنی وے کعبے دا مالک مولا کائنات وے آپ بچا لے گا سدکے اللہ نے کا مینو شانا دیتی نے تائیں کے مامے والے سنت بھی بولے نے فرمایا رے ہوتے کہاں ہجے دعا ختم نہیں کیتی اللہ نے لشکر بھیج دیتا ہوئے وہی وجہ اکی آدھے نے جی نبی دے والدین جنت نہیں جان گے میں کہ اپنا منہ سنبھال کے رکھ اہی کی ہو گیا وے میں کہ ایتھے لکھیا وے مکے دے امام فرما رہے نے امام زینی دہلان مکی جڑے مکے وچ بہ کے فتوا دیندے سن توجہ کرنا مسلمانوں فرما رہے نے ودا اللہ تعالی جناب جسلے اونا اوتھے نبی دے دادا جان آپ نے اللہ اگے دعا منگی وے اللہ اگے دعا منگی وے اللہ اگے او دعاواں نہیں منگدے جڑے دوزخاں جاندے نے رب اگے اونا دعاواں کیونکہ اس لے ہجے توحید سی نبی پاک ہجے اعلان نبوت نہیں فرمایا ظاہری وجود نال تشریف لے کے نہیں آئے جڑا توحید نو منن والا سی اوہی رب نو وحدہ لا شریک او مومن سی اللہ کے دعا کی تینے معلوم ہویا نبی دی ساری نسل رب نو منن والی وے معلوم ہوا نبی ساری جد پا کے نبی ساری جد توجہ کرنا اے نبی کے والدین جہنم میں جائیں گے میں کیا حیا کر ایک سیابی فرما دے میرے کول دوے سیابی ہے میں کھانے دا انتظام کیتا آ کے میرے کول بیٹھ گئے نے انہاں فرمایا مال میں لئی میں گیا جا کے میں تندور ہی چھوڑ دیتا ہے تھوڑی دیر تو بعد کڈ کے لے آیا جے میں لے آندا ہے صاف ستھرا ہے سڑیا نہیں وہ حیران ہو گئے انہاں فرمایا کی گل ہے کپڑے تے آگے تے بچ گئے تیرا سڑیا نہیں فرماؤں نے نہیں کپڑا ہور وے او کپڑے ہور نے ہائے اللہ سبحان اللہ اے کی اے نبی پاک کے اوپر تشریف لے کے آئیں، آپ نے کھانا تناول فرمایا ہے، پھر کپڑا طلب فرمایا ہے، میں ہاتھ صاف کرا، میں کپڑا پیش کر دیتا ہے۔ امام جلال الدین سینی کی روایت نقل فرما رہے ہیں، فرمایا نبی نے کپڑے نال ہاتھ مبارک صاف فرمائے نے، وہ دن جاوے تے آ دن آوے، جب میلا ہو جاوے میں تندور وچ سڑ دینا، میل تے سڑ جانی وے کپڑا بچ جانا وے۔ ہاتھ لگتے نے کپڑے نو اگ نہیں ساڑنی، اس والدہ دا کی پوچھنا ہے جدے پیٹ وچ نبی نے ڈیرا لایا ہے۔ ہجے دعا پوری نہیں ہوئی، اللہ نے نکیاں نکیاں چڑیاں بھیج دیتیاں نے، چڑیاں آئیاں نے، رب نے فرمایا انہاں نوں مار دیو، نکیاں نکیاں چڑیاں، رب دا لشکر للہ جنود السماوات واللہ، زمین آسمان دے سارے لشکر رب دے نے، رب چاہے ہاتھاں نوں حکم دے سکھیا لگ گئے نے، ساڈے منہ تے وجی جان، ذرا پترا نو حکم دے ساڈے سیرے تے وجن، کیونکہ اے وی اللہ دا لشکر نے، جویں بنی اسرائیل دیاں ویڑیاں پتھر وجدے سن، لب کیڑیاں نو حکم دے سانو مار دین، توجہ کرنا مسلمانو، اے وی رب دا لشکر وے، اللہ نے نکیاں نکیاں چڑیاں بھیج دتیاں نے۔ جدو بےمانا نو مارنا چاہتا ہے، نکے نکے جانور بھیج دے تاکہ لوگوں کو پتا لگ جائے نبی دے دشمن کے پاٹے خان نہیں ہوں، دلیل جہ ہوں کرنا مسلمانوں، انہوں دشمنوں اللہ نے نکیا نکیا چڑیاں مروایا ہے۔ ایک ہور دشمن آیا سی، اللہ نے نکا نکا مچھر بھیج دیتا ہے، تلوار لے کے آیا، نمرود آیا ابراہیم علیہ السلام دے مقابلے دے اندر، جدو لشکر لے کے آیا ہے بڑا انتظام انہیں کیتا، میں جنگ کراں گا مقابلہ کراں گا، جدو تڑیا انہیں جناب لشکر ماری، اللہ نے مچھر بھیج دیتا، چھوٹا جا جانور مچھر بھیج دیتا تاکہ لوگ اے نہ سمجھن اے کوئی وڈی بلا ہوندے نے، کہڑے بےمان ہوندے نے، بادشاہ بےمان، خدا دے دشمن، رسولاں دے دشمن، دین دے ولیاں دے دشمن، حکمران، اے کوئی وڈی بلا ہوندے نے، رب نے دسیا وے انہاں نوں مارن واسطے تے کاواں دی وی لوڑ نہیں پیندی، انہاں نوں تے مچھر مار دیندے نے۔ سبحان اللہ، توجہ کرنا مسلمانوں، مچھر جدوں آیا وے گل سن، ویکھ نبی دی شان، لشکر والے ناسا وڑ گیا، پیر انجے نکلتے نے، ہاتھ مارتے نے، منہ تو نہیں چڑھتا جاتا، تک کوئی انج کا خیال نہیں بنا سکیا، بندے ایویں کرتے رہن تے ناسا وڑ جائے، نبی دیا دشمن اللہ نے انج کا جانور بھیجا ہے، دماغ جا کے کھا کے انہیں مار کھڑے، ہوں ایک مچھر رہ گیا جڑا وہ نمرود دے نام دا سی، او نالے نالے ٹر پیا وے، جدو نمرود اپنے تخت تے گیا وے انہاں آخیا توں کون سا، کہنا بادشاہ والا ہے، چولا پراٹ تے بادشاہ ساڈا لشکر والا وے، شانہ والا وے، تھیارا والا وے، توں کون ہے، اس آخیا میں ہی تہاڈا بادشاہ واں، انہاں آخیا تیرا دماغ خراب ہوئے، بادشاہ دی بڑی طاقت وے، رب نے دسیا وے جڑے رسولاں نال متھا مار دے نے، انہاں دیاں بادشاہیاں الٹ جاندیاں نے۔ وجہ کرنا مسلمانوں، جدو انہیں تحت تے بیٹھا جناب تے گیا ہوئے، آخر جس لیے آخر لگے یار جی تو ہی ساڑا بات چاہے، دس تیرا لشکر کتے ہوئے، آخر لگا نکا جیا مچھر آ گیا ہوئے، جانور کہ کوئی وڈے وڈے مچھر سن، وڈے وڈے نہ سن، اے جڑے سن، اے کی کیتا ہے او دے علا مچھر دھوڑے آئے نمرود دیا ناسا ہے جو من گیا ہے اللہ نے مچھر نو حکم دیتا ہے ایک دم نہ کھائیں تھوڑا تھوڑا ڈنگ لاؤں مچھر تھوڑی تھوڑی ڈنگ مارے رب نے آخیا تھوڑا تھوڑا ڈنگ لاؤں تاکہ جڑا نبی دا دشمن مرے بھی نظر نہیں آندا مچھر تھوڑا تھوڑا ڈنگ لاؤن لگ پیا اور تکلیف ہوئے ایک دن انہیں ایویں تھپڑ سر مارے جدو مچھر نے ڈنگ لایا تھوڑا جا آرام ہو گیا مچھر پھیل گیا انہیں آخیا جا کے بندہ ہی رکھ لئیے جدو مچھر لڑیا کرے میں تھپڑ ہی ماریا میرے سر چ لتر ماریا کر اٹھ کے جدو نے گل کی میرے سر جدو میں اشارہ کرا لتر ماری رب نے دسیا وے جڑے میرے رسولاں دے دشمن ہوندے نے انہاں دی عزت نہیں بندی او تے اپنے تے ہتھوں لتر کھاندے نے انہاں کہے تے مانی جدو میں اشارہ کرا لتر ماری خدا کیوں لتر کیوں کھانا ہے اے یار لتر میں جدو مارنا ہے اے سمجھ میری دوائی میرا علاج ہو جاندا ہے معلوم ہویا جڑا نبیاں دا دشمن ہوے او دا علاج لتر ہوندا ہے رب نے دسیا میرے یار کی مخالفت کی اپنے ہاتھوں تنخواہ واسطے بندہ رکھ رہے آئی جی پاکستان ممتاز قادری تنخواہ کے گورنر نے رکھا ہے گورنر نے نبی توہین کی ممتاز قادری نے 27 گولیاں لگا چکی آسمان دے سارے لشکر رکھ دے اللہ نے اسے دے ملازم کے دل وچ پا دیتی اے انہیں تینوں اپنی حفاظت واسطے رکھیا اے اینوں نہ بچائی اینوں مار کرنا جے اپنی دشمن آئے گا میں تلوار مارا گا اللہ نے دشمن مار چڑیا تلوار علاج کر کر کے ایک دن تھک گیا سوچا کوئی بڑا کشتا کھا سوچا کوئی وڈی دوائی دے جناب تھوڑا کھول کے رکھ لیا جناب تھوڑا رکھ لیا اشارہ کیتا وی اٹھدرا علاج کر انہیں تھوڑا چایا وے کتاباں تفصیلاں چاہندا وے زور نال انہیں نمرود دے سر چ ماریا وے مگر باہر کڈ چھڈیا وے نبیاں رسولاں دے دشمن ہوندے نے نالے لتر کھاندے نے نالے تھپڑ کھاندے نے نالے تھوڑے کھاندے نے نالے انہاں واسطے واسطے کوئی وڈیا لشکران کی لوڑ بھی نہیں ہوں رب نکے مچھل پر مروا چڑھتا ہے ہر کافر دا نام لکھا چڑیا نو اللہ نے سمجھا دیتا اے نام ہی پڑھ لینا ہوئے چڑ دے سر وچ مارنا ہوئے اے نام کا پتھر مارنا ہو نالے پتھر دا نام جان دیا نے نالے کافر دی شکل جان دیا نے پتھر دا نام ہی جان دیا نے شکل بھی جان دیا نے انہوں نے پتہ چونجا لگ کے سر چ مارنا وے سجے پیر لگ کے سر چ مارنا وے کھبے والا کہتے چ مارنا وے جہاں کھبے والا مارنا ہے سجے والا نہیں مارنا جیسے پیر والا مارنا ہے اتنے چنجا نہیں مارنا سارا کچھ جان دیا نے پڑھیاں مارن والے ہوں میں آپ پڑھا کے بھیجنا وا کیسے کریں گے میں کہ انگریز نشاط پڑھتے ہیں انگریز نال نہیں لڑتے انگریز نال وہ لڑتے ہیں جڑے نبی کا دین پڑھتے ہیں انگریز نال وہ نہیں لڑ سکتا کافر نال جڑا کافر کولو پڑھے کافر نال وہ لڑتا ہے جڑا رسول دا دین پڑھتا ہے مسلمان اگر تھوڑ پیا آخر لگا یار میں نس جا میں وہی چڑی تیرا وہ آخیا ہے جنا مارے اگے بادشاہ پاٹے کھا رستا جانا مگر نکی جی چڑی لگی ہوئی دنیا ویک ویک کے ہستی ہے یار آ بادشاہ وے چڑی نے یہ دماغ چلاوے نسا چڑیا وے لشکر چڑیاں نے مکا چڑیا وے رب نے ماحول تا بنایا وے دنیا ویکھے جہے میرے پیاریا دیا مقام مقدس ٹان جاندے نے تے میرے نبیاں رسولاں دیا تھاواں دے دشمن ہوندے نے او کوئی ایڈیاں بلاواں نہیں ہوندے انہاں نوں تے نکیاں نکیاں چڑیاں وی نسا چڑدیاں نے توجہ کرنا حبشہ چلا گیا اللہ نے کوڑ دی بیماری نوں حکم دتا اے نوں پھڑ کوڑ دی بیماری پہ گئی وے کوڑ دی بیماری ہوندی وے ماس کل کے تھلے ڈگن لگ پیندے کئی تھاواں تے کیڑے وی پے جاندے نالے کیڑے پہ گئے نے نال ماس کل کے تھلے پے ڈگدا اے اپنے اتنے چلا گیا اتنے چڑے چڑھ آیا سی نہ آخیا پرا تو بہت تم ساڈا کی لگنا وے جے میں مرود نو آخیا سی کار علی نے بچا لیا انہیں آخیا نہیں گیا اپنا پرانا ہی توجہ کرنا مسلمان جدو نے آخیا اپنے انہیں پوچھا تیرا لشکر کتنے آخر لگا میرے لشکر تے رب دا لشکر آیا وے کنج دا سی کیڑی ویلے حد کیتا وے انہیں پتھر چا ماریا وے سبحان اللہ اوتھے مر گئے اوتھے مر گیا رب چاہتا ہے اوتھے بھی مار دینا اللہ نے اوتھے کیوں مروایا وے تاکہ جے پیچھے رہ گئے ان توبہ کر لون آخر یار بزرگاں دے ویکھاں نے دشمنی نہیں لیندا نہیں سڑ کے مر جاواں گے تاں رب نے انہاں دے سامنے ماریا وے معلوم ہویا جڑا رسولاں دا دشمن ہووے جڑا رسولاں دی نسبت والی تھاں دا دشمن ہووے جڑا پاک جگہ دا دشمن ہووے گل تے نبی دے دادا جان دے ویلیاں دی اے گل تے نبی دے دادا جان دے ویلیاں دی اے رب فرماندا وے سونیا الم تر کیف فعل ربک بے صاحب الفیل گل دادا جان دے ویلیاں دی اے رب فرماندا وے سونیا تساں نہیں ویکھیا تہاڈے رب نے ہاتھی والیاں نال کیڑی کیتی اے مدد کی وجہ اللہ نے اللہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی جان نے کہڑے گروپ کے پایا فرمایا اس واسطے پایا مدینے دے تاجدار دا نور انہاں دے چہرے تے جب نام آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی حجے آئے نہیں آپ دی وجہ نال اللہ نے امداد فرمائی تے بے ایمان مر گیا ہن تے نبی تشریف لے آئے نے ہن امداد کیوں نہیں کر سکدے سبحان اللہ سدا اوتھے لکھیا وے شیطان صدیق دی شکل وچ ہوندا وے عمر دی شکل وچ ہوندا وے علی المرتضیٰ دی شکل وچ ہوندا وے کتاب میرے بیگ وچ موجود ہے توجہ کرنا ایک کتاب ہور تہذیب الناس نا بےمانہ دی قاسم نا روتوی دی او دے وچ لکھیا وے نواں نبی آ سکدا وے نواں نبی آ جاوے تے نبی دی شان وچ کوئی فرق نہیں پیندا سبحان اللہ رب نو ویڑا سونا چہرہ لگدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے نبی کی داڑھی کی قسم کھا چھوڑی دو کام کدے نہ کری کری ہر برا کام نہ پر دو جڑے نا یہ بندے دے نال کمرے چڑ جانے ایک داڑھی منائی ہوئے موت آ جائے بندہ کمرے چڑ گیا اللہ اکبر نبی پاک نو یہ صورت چنگی نہیں لگی نبی دی پسند چہرہ نہیں سنت نہیں ہوں توجہ کرنا کیونکہ ایک مجوسی آیا آ کے نبی پاک دے سامنے کھڑا ہویا آپ نے چہرہ مبارک سجے پاسے پھیر لیا وڈیا وڈیا انہیں مچھا رکھی ہوئی سن داڑھی بنائی ہوئی سی جی میں کئی بندے کی عادت ہوں مچھا رکھ لیں موٹر سائیکل دیا بریکاں ہوں ہاں مچھا دے چھپر پائی پیا ہو جناب آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیا جس لیے ادھر آیا نبی نے ادھر پھیر اصل میں دوستوں سبق درس دے رہا ہوں شریعت اسان نہیں سمجھا رہا تھی رسول راہ نہیں دسنا تو کہ راہ دسنا تو آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیا جدو ادھر آیا آپ نے ادھر پھیر لیا آپ نے فرمایا تمہیں کی ہو گیا تھی داڑیاں کیوں کٹا دیں اج کل تو سنیا سارے بادشاہ نے سانو حکم دیتا اپنے بادشاہ کی گل کی سارے رب نے دیتا اپنے بادشاہ کی انہیں گل کی بادشاہ نے رب نے مدینے دے تاجدار بولے فرمایا سانو سارے رب نے حکم دیتا مچھا پست کر دو داڑیاں ہو رہی سبحان اللہ مدرسے وضو کرن لگا نا دبیڑ کے داڑی جی پا کے سواد کرن لگ پیا میں کہے گی ہے جی سنت ہے میں کہے گی سنت تھا نہیں دیکھی پہلے بن کے جی بچ پانی پوے پھر تو انہاں دا بھی خیال سبحان اللہ ہاں جی تو نہیں تو تھلے گئی ہوندی ہاں جی اور انہاں دی اپنی کتاباں وچ لکھیا کھڑے کہ مٹھ تو وڈ داڑھی کٹنا واجب ہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حدیث پاک بھی اسی طرح فرمایا احف الشوارب واف اللہا فرمایا مچھا پست کرو داڑیاں وداؤ وخالف المشرکین مشرکان دی مخالفت کرو توجہ کرنا سب تے خطری تھلے دنیا تو بھی تھلے رکھ لیندے نے مشرکان دی مخالفت اے تو مٹھ رکھے جے نبی دی سنت سبحان اللہ سبحان اے گناہ لے کے قبر وچ مر جانا پر بندہ او اس پاسے ضرور قدم رکھ لیندا جے دی بوڑھی بادشاہ نہ ہو ہاں جی تے جے بوڑھی بادشاہ بن جائے پھر پاور مولوی دی بن جائے اونوں ٹک لگ جاندا جے بھی خیال کرے قبر چلا گیا نبی نو صورت چنگی نہیں لگی نبی نے قبر چ آنا کہ نہیں آنا سبحان اللہ دلالت گناہ فرمایا نشہ جڑا ہوندا ہے وہ ٹیڑے چ کئی واری ہوندا ہے بندہ مر جاندا ہے اگاں چلا گیا تے پھر سوائے عذاب دے کوئی شے نہیں اور میں روایتاں وچ پڑھیا قیامت والے دن جدوں نکلن گے نا شرابی تے نشئی لوگ باقی جڑی پنگی کٹ پنی پینے والے انہاں دے ٹیڑا پہاڑ جڑے جڑے وچ بچھو تے سپ تے ٹھوئے لوگ دنیا ویکھے گی تے جڑے پیندے نے نشہ جڑا بھانڈیاں چوں گلیاں چ لمٹکدے ہون گے حدیث پا کے فرمایا قیامت والے دن ذلیل ہون گے سارے نال بد ذلت نہ کہ گندی بو آئے گی مردار نال پیڑی توجہ کرنا مینوں ایک آندا جی بس یہ کام نہ کریے ساری عزت نہیں رہے گی میں کہ ایتھے کہنا کوئی عزت بڑھونا پیا عزت اوتھے بنا جتھے آدم علیہ السلام بھی ہون گے موسی علیہ السلام بھی ہون گے شیش علیہ السلام بھی ہون گے نوح علیہ السلام بھی ہون گے جناب مدینے دے تاجدار بھی ہون گے امام حسن بھی ہون گے دادا علی حجویری بھی ہون گے بابا فرید ہوے گا اوتھے ذلیل نہ ہو تے عزت نہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اخذ تلذ تبل اسمیں فرمایا جڑے منافق سن انہاں دی عادت سی انہاں سے گناہ نہیں کردے عزت نہیں رہندی رب نے فرمایا ان گناہ دے پھڑ لے عزت دے بدلے ہاں بھائی عزت نہیں رہندی گناہ نہیں کردے فرمایا نہیں ان اللہ تعالی اللہ ہے جمیع گناہ میں چستا نہیں پیا عزت ساری اللہ دے کول سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں نشہ کیتی بیڑی شے وچ جڑی شریعت دے خلاف کام ہویا کی عذاب فرمایا فرمایا رب نے ہدایت والا رسول بھیجا ہے نالے دین حق دے کے بھیجا ہے ہدایت والا رب نے ہدایت دے کے بھیجا ہے جوا بھی بھیجدا ہے کیویں شراب بھی بھیجدا ہے کیویں سود بھی بھیجدا ہے کیویں شرزنا بھی بھیجدا ہے کیویں چوری بھی بھیجدا ہے کیویں رب فرمایا دل ہوندا اوے اپنی عادت نہ کریا جے میرے یار دی سنتا کریا جے فرمایا رب نے تا نبی بھیجا نبی دا حکم سارے نبی کی آمد کی خوشی کرنا اور ہے نبی کے حکم کی خوشی کرنا لاکھ جھنڈیاں کوئی لاوے جنا چیر رسول دے دین نو نہیں منے گا کوئی میلاد بھی قبول نہیں ہوئے گا سبحان اندر کافر دا قانون تھانے چل رہا ہوگا باہر موم بتیاں لائی کھڑے ہوں گے جی تو صاحب قرآن دا قانون چلاؤ تو ہی کرنا پیا قانون دی قانون دی پابندی کری جا قانون قانون ہوں گا لور ایک باری میں گیا داتا صاحب سلام کی تو باہر نکلے ہوئے رکشے والا کھڑا ہوئے انہوں نے چلان کٹن والے بھائی ماں وہاں یار میں غریب آدمی ہوں معافی بندہ بن تو نہیں پتا سویرے سویرے تو کاؤ تو بغیر ہی نکلا ہے انڈیا سارے خواجہ صاحب دربار سلام کر کے آیا خطری نو آخیا تیرے گرو کا واسطے خطری نے دعا نہ ہی خدا کا واسطہ رسول کا دے قرآن کا دے نہیں چھڑتے انہوں نے بےمان کر چڑیا توجہ کرنا ساتھیا کرتا کی رہو سائم والے لہو قائم روز لگ جاتا ہے رات یہ لفنا چ لگ جاتی ہے بادشاہ نے آخیا سی کہ بدل دیو نالے رشتہ دینا نالے ملک کا ٹوٹا دینا نالے تانوی نا مال بھی دینا انہیں آخیا تیریا مالا پھٹے مارنے اصا نبی دانا نہیں چڑ سکتے کتاباں پڑھتے قربان کر دے پر یار دانا بچا لینے جناب کلمہ چڑھتے فلانی شہر نے آخیا تو نہیں چڑھ سکتے جی میں گرجنا کا سڑ کے سوال کرنا قبول ہے سڑ جا گے چڈا گے نہیں تین مستفا ایڈی شہر جی جناب تیجا گیا چالی دن بعد پوچھا بدلیا نہیں شہر برا قتل ہوئے شہر گئے ہو سکتا ہے بدل جائے جب شہر بادشاہ نے بھیج دیتا ہوئے توجہ کرنا مسلمانوں جب بادشاہ والی بغیرتی کیا جاؤ تو کون روکے پھر رب انہوں نے مار دے توجہ کرنا جس نے دوے شہر گئے نے اٹھ دن لگ گئے نے جوان نے اک جا کے ویکیا نہیں اک جا کے ویکیا نہیں دی سمجھ گئی وے اے میرے کولوں پھرن والا نہیں اے تے سانو پھرن والا ہے سبحان اللہ جیڑا نبی دا غلام ہوندا وے گانیاں دی توتا نہیں ہوندا ہر کسے دے مگر نہیں لگدا مدینے دے تاج تھار نہیں ایندا وے کلمہ پڑھا دیتا آخر لگی ہوں میں تیرے نال جانا گل امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمائی آخر سپاہی کھڑے نے آپ گل کر لی آخر بھائی جی گلا سو ہو گئی ہوں کی کریے دو گھوڑیاں لیا وہ جوان بھی گھوڑی سے چڑھ گیا وہ بھی گھوڑی سے چڑھ گئی دو گھوڑیاں کیوں آئی ہیں کیونکہ ہجے انہیں کلمہ پڑھے ہوئے دین تو آشنا نہیں ہوئی کافر دیا عورتیں گھوڑیاں چلا سن معلوم ہوا ٹریولنگ کرنی کافر ٹریولنگ کرنی کافر رنگ کا کام ہے مسلمان دیا عورتیں ٹریولنگ نہیں کردیا پردے چ رہی جوان پوچھتا ہوں بھول گیا دس دیگا کون گیا بنی پیا سی کہ نہیں کامل بنی سی لیکن پھر بھی نکاح تو بغیر سفر نہیں کیتا تاکہ پتا چل جائے کامل بنی ہوگی غیر عورت کو بلا بھی نہیں سکتا چھیڑ بھی نہیں سکتا جی نامحرم ہوگی نکاح تو پہلے پاگل ہو جائے جوان ہو فرمایا تلوار بھی علی جوان بھی علی فرمایا جب شراب کی آیت نازل ہوئی فرمایا خوش پانی مٹی نال بھر جائے ایک قطرہ خوش شراب کا گر جائے مٹی نال بھر جائے مٹی تے کھا جمے کھا مجھ کھاوے مجھ دودھ دے وہ ایک قطرہ بھی علی تے حرام ہو ایک قطرہ بھی علی تے حرام ہو انج پابندی کی تاں فرمایا جوان علی معلوم ہوا جوان وہ نہیں جڑا بے ہدایت ہوے فرمایا وہ اللہ دی سارا رسول ہو کے وہ دام دین حق فرمایا رب نے رسول بھیجا ہوئے جڑے ہدایت بھی لے کے آئے حق بھی لے کے آئے ہدایت لینی ہے شک نہیں کرنا کہ حق یہ یقین رکھا دو سبحان اللہ اور خدا کی قسم آخری گلوں نے توجہ سن لینا ایک دو کہ ہندوستان کے جڑے کھتری سن نا جدو انگریز نے ہندوستان سے قبضہ کر لیا انہیں آخیا یار انگریزوں نے مسلمان چنگے سن یہاں کی بادشاہی ہے کیوں یار انگریز ایویں بے حیا ہے نہ اپنی عزتوں کا خیال ہے نہ ساڈیاں کا خیال ہے مسلمان چنگے سن یار انگریزوں نے مسلمان چنگے سن اپنی عزتوں بچا کے رکھتے سن تو ساڈیاں کا بھی خیال کی آتے سن کتری انگریزوں مسلمان چنگے اج کے کئی بندیا تو سنیا ہو جی ساڈے انگریز ہی چنگا ساڈے انگریز ہی چنگا آپ میں کہہ جی افسوس تیری اس وقت سوچ کتریوں بھی گر گئی کتریوں کے سن انگریزوں مسلمان چنگے نے حالانکہ کتری بھی کافر ہے وہ بھی کافر ہے پر پتا لگا مشرق کی تو مگر بھی کافر چ فرق ہے تو مسلمان کافر چ فرق توجہ انہیں آخیا یار مسلمان چنگے سن کیوں عزت کا خیال کرتے سن توجہ کرنا کتری رہن اج ساری عادت کیویں بدل گئی اج سانو جناب اسی آنے ساڈے تو چنگے نے اور ساری عادتیں کیویں بدل گئی میں ایک اور مثال دے کے کرنا یہ دسو چڑیاں لڑ جان چڑیا کے بچے اپنی ماں کا ساتھ دے بلیاں لڑ جان کے بچے ماں کوئی جانور بھی لڑے چوہے لڑ جان کے بچے ماں اج اسی خبر پڑھ کے حیران ہوں اخبار سے آدھے ماں پیو ایک پاسے کھڑے نے کورٹ تی ایک پاسے کھڑی ہے اپنے بیلی کو اعلان کر دیے میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں یہ میرے دشمن ہیں یہ مجھے مار دیں گے مجھے یوں کر دیں گے مجھے یوں کر دیں گے یار جنا پالیا جمیا وڈا کیتا ہے سنبھالیا وہ یہ دشمن نے وہ چٹ دی چٹ آیا وہ یہ خیر خا بن گیا توجہ کرنا اج ماں پیو دے سامنے یار بلیاں دے بچے ماواں دے نال ہوندے نے چڑیاں دے بچے ماواں دے نال ہوندے نے اج مسلمان نو کی ہو گیا وے انہاں دی تیاں ماں پیو دے سامنے میدان بنا کے کھڑیاں ہو گئیاں نے معلوم ہویا ساڈی تربیت بدل گئی وے جدو ساڈی تربیت مدینے دے تاجدار دے دین وچ ہوندی سی اس نے ساڈی تیاں وی گھر تے پردے دے وچ ہوندی اکے مسلمان وہ نہیں ہوتا جہاں کافر مگر چلے مسلمان وہ ہوتا جہاں مدینے کے تاجدار دروازہ فرمایا فرمائے گا لوگ اپنی نظر نیویاں کر لو یا کیوں حکم ہوا وے فرمایا نبی دی بیٹی آ رہی وے انہاں دا دنیا وچ وی حیا سی ہوئے دلوں کا کہ علی غیرت مند مسلمان کا کام بنتا ہے ہر کام وہ نبی راضی ہے صرف ایک والا پیش کر دیا اس کتاب دے ہر سفر قرآن دی آیت توجہ میرے قرآن دی آیت لکھی نبی دی حدیث لکھی تھلے جناب ننگیاں فوٹو نے ایک فوٹو انتہائی بے حیائی تو انہوں دینے ایک دانا چول دا چا تھلے پوری دیکھ دا پتہ لگ جاندا ہے سانو سارے چول کھوا چھڈے نے جے پتہ نہیں لگے توجہ کر اے ویکھو اے سکولاں دا حال دے کر دے یہ کوئی علم نہیں ہے پریاں پہ نے کتاباں جناب بے جائی نہ پوری کتاب پری پی ہے قرآن دی اتنی توہین ہوئی ہے میں بیان نہیں کر سکتا وقت تھوڑا ہے ہوں ایک مفکر کا بیان سن لو کٹو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری کتاب کا نام ہے سنت نبوی اور جدید سائنس لکھن والے حکیم محمد طارق محمود چوتائی گولڈ میڈلسٹ لکھا کافر مسلمانوں کو اپنی معاشرت سے غیر مسلم کرتا ہے نہ کہ اپنی عبادات اور عقائد سے کافر کدی آپ سانو کلمہ چھڑ دیو روزہ چھڑ دیو نماز نہ ترقی کرو پتا ہے جی ترقی بڑھ گیا رب رسول آپ کو کیونکہ ترقی کہڑی شاید آرام کی تمیز نہ ہو پاکی پلیتی کی تمیز نہ ہو چار نماز پڑھی چار فلم دادا صاحب ہوا نہ بابا فرید ہوا نہ لگی رانی دردت پہ گئے جنہیں اکبر آلہ مان دیا ہے شراب کیجیے ہوٹل میں سجدہ کیجیے مسجد میں خدا بھی ناراض ہوا ہے کہ اس کا بھی خیال کیجیے بلال کسی ہور کا بھی نام لے لیا کر کے فرمایا میرے کو دعا نام نکلتا مومن علیم کا جو سارے جفے ماری کھڑے وہ ایک نبی کا نام سبحان اللہ کفر پھیلانے کے دو دروازے ہیں انگریزی سکول اور ٹیکنالوجی 1990 کے ٹائم میں پڑھا کے بھی یا 50 سال کے بعد پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا انگلینڈ امریکہ وغیرہ کے ماہرین اکٹھے ہوئے کافی غور و فکر کے بعد کچھ سمجھ نہ آیا آخر کار روم میں جان پاپ پوپ سیکرڈ کے پاس مسئلہ لے کر گئے تو اس نے ایک سوال کیا یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے بچے زیادہ تر سکولوں میں اور خاص طور پر انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھتے ہیں یا مدرسے میں تو ماہرین نے جواب دیا کہ 80% سے زیادہ بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں اور بہت کم بچے مدارس دینیوں میں پڑھتے ہیں تو پوپ نے ایک فکرا کہا کہ کانوں میں روئی ڈال کر سو جاؤ فکر نہ کرو جو بچے سکولوں میں جا رہے ہیں وہ تمام بچے ہمارے ہیں مسلمانوں کے لیے خیالات نے مسلمانوں اور باقی ایمان نے دسو جی فوج ہے پولیس ہے یہ سارے دھیان پتر نہیں اسے قوم دے جڑا یہاں سے خرچہ ہو رہا وہ بھی اسے قوم دے لیکن حکم کہہ چل رہا ہے انگریز دا حکم چل رہا ہے اس ملک تواڈے رسول دی توہین ہوئی ہے فوج حرکت وچ نہیں آئی نواں انگریز دے پرانا چوڑا ہی اور کی بے شک اور کی آکھنا دل چوڑا ہی تو جو مینوں مارتا دسیا جی ہوں امریکی انگریزی سکھان دی کوشش کر رہے ہیں کیڑی امریکی انگریزی پہلے برطانوی سی ہوں میں یار چین دی بولی سیکھ لو جاپان دی سیکھ لو جرمنی دی وہ بھی کافر نے انہاں نوں کدے مسلمان کرنا ہے انگریزاں نوں کردا جڑا اٹھدا ادھر کافر کوئی نہیں دسدا توجہ کرنا نبی نے فرمایا لوگو عربی سے محبت کرنا میں بھی عربی ہوں سبحان اللہ زبان کی عربی ہے اور اللہ کا قرآن سبحان اللہ عربی ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਨਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਫਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਔਲਾਦ ਜਾਨ ਮਾਲ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਰਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ 999 ਹਿੱਸਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਯਹੂਦੀ ਵਗੈਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਮ ਲਾ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੇ ਅਕਲ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ جنہوں جو فرمایا تھی میں گھر چڑیا ہوئے ہوں آ گئے میں کدھر جا یہ چوبے 40 بندے کہاڑیاں جناب تلوار لے کے گھوڑیا سے سوار ہو گیا کتری لسا دیتا ان بچا لیا فرمایا مرشد کی گل میں منی کامل کی بے مانا میں مارے اللہ نے میری عدالت فرما چھوڑی سبحان اللہ کیونکہ محمد